εάν έχουμε τη λήψη κάποιου μέτρου το οποίο επιβαρύνει, θα έχουμε ακριβώς αντίστοιχου μεγέθους μέτρα τα οποία ελαφρύνουν. Είχα, νίξαμε! Εδώ σε αυτή τη φράση του Νίκου Παπά, που την οποία φράση τη λένε από χτες όλα τα κυβερνητικά στελέχη που βγαίνουν στα μέσα ενημέρωση, ραδιόφωνα, κανάλια, συμπυκνώνεται το μέγεθος της απάτης που έχουμε μπροστά μας και που κάνει τους πασοκτζίδες απατεώνες της δεκαετίας του 80 και του 90 παιδιά του νηπιαγωγείου, πρωτάκια του νηπιαγωγείου, ούτε καν τελειόφοιτη του νηπιαγωγείου, οι Πασόκοι. Όλοι οι πολιτικοί στον τόπο μας αναγκάζονται να πούνε κάποια πράγματα, να πάρουν κάτι από την Ευρώπη και να το φέρουν μετά στον κόσμο προς κατανάλωση, να το παρουσιάσουν, να το στρογγυλέψουν, να λιάνουν τις γωνίες όπως λέμε, γενικώς να το περάσουν στον κόσμο. Αλλά ότι θα παίρνουμε μέτρα αυτά που μας ζητάνε οι ξένοι, που θα είναι επιβαρυντικά για τις τσέπες, για τα δημοσιονομικά ή δεν ξέρω γιατί άλλο. Και ταυτόχρονα, ίδιου αριθμού, ίδιας ποσότητας, θα παίρνουμε άλλα μέτρα που θα αναιρούν τα μέτρα που έχουμε πάρει λίγο πριν, και ότι αυτό οι ξένοι το ξέρουν και το ακούνε και θα το δεχτούν οι δανειστές, οι τρόικα, ότι είναι τόσο καραγκιόζηδες και αυτοί όσο το καραγκιόζηδες είναι και οι μέσα, ότι αυτό θα το έλεγαν επίσημα στόματα υπευθύνων ηγετών που έχουν τις τύχες, άμυρη χώρα, τις τύχες της χώρας και του λαού στα χέρια τους. Δεν το περιμέναμε τόσο πολύ, τόσο χοντρά, δύο χρόνια μετά την αρχική απάτη του καψίματος των μνημονίων, του σκισίματος των μνημονίων, το δεν θα φέρουμε ποτέ μνημόνιο και. Έτσι λοιπόν το δεχόμαστε αυτό ως μια πολύ καλή σατυρική, την τέλεια σατυρική πινελιά, την τέλεια πραγματικά, γιατί είναι φιέστατη ιδέα. Ό,τι μέτρα μας λένε να πάρουμε, εμείς θα παίρνουμε τα αντίστοιχα αντίμετρα για να μην επιβαρυνθούν αυτοί που πρέπει να επιβαρυνθούν. Μάλιστα, ο Νίκος Παπάς ως πρωτοπόρος όλης αυτής της τακτικής, ποιος άλλος θα ήταν άλλωστε, που έχει βγει 2-3 φορές σε κανάλια από χτες το βράδυ για να πανηγυρίσει για τη συμφωνία που τελικά δεν είναι και τόσο συμφωνία, αλλά τη λέμε συμφωνία γιατί έτσι πρέπει να την πούμε. Ο Νίκος Παπάς έδωσε και ακριβές παράδειγμα. Εάν έχουμε τη λήψη κάποιου μέτρου το οποίο επιβαρύνει, θα έχουμε ακριβώς αντίστοιχου μεγέθους μέτρα τα οποία ελαφρύνουν. Ποιος ήλιος έξε προβαλέ, με γεμελέ. Ποιος ξέρει για που το βαλέ, που πάει καλέ. Η κεντρική είδηση, ας πούμε, η σημερινή είναι ότι οποιαδήποτε παρέμβαση θα έχει μηδενικό συνολικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα. Δεν είναι ήλιος μόνο, είναι η τζεμιλέ. Που έχει διψασί για φίλια, μα δεν το λέει. Εάν, ας πούμε, μειωθεί, ναι, το αφορολόγητο, ναι, θα πρέπει να δούμε πόσος είναι ο δημοσιονομικός χώρος που δημιουργείται από αυτή την παρέμβαση και αντιστοίχως να ελαφρύνουμε, ας πούμε, τον έμφυ. Άρα λοιπόν τι συμπέρασμα βγάζουμε, θα μειωθεί ο έμφυα. Θα μειωθεί ο έμφυα γιατί θα μειωθεί το αφορολόγητο. Οπότε μειώνεται ο έμφυα αντί. Και μετά θα πούνε οι ξένοι, γιατί όμως μείωσε τον έμφυα. Αύξησε τον έμφυα, θα αυξηθεί ο έμφυα, αλλά αντίστοιχα θα μειωθεί ο ΦΠΑ. Και μετά, αφού θα έχει μειωθεί ο ΦΠΑ, θα ξαναυξηθεί ο ΦΠΑ και θα μειώσουμε τις φορές του ΤΕΒΕ. Και έτσι θα περνάνε τα χρόνια, χωρίς να λαμβάνουμε μέτρα, θα παραμένουμε πάντα στη ζώνη του ευρώ, που είναι το ζητούμενο άλλωστε. Και κάθε θυσία και κάθε βλακεία είναι πρόθυμος αυτός ο λαός και οι ηγεσίες του να την υλοποιήσουν και να την εκτελέσουν. Και θα περνάνε πραγματικά πάρα πολύ καλά. Όταν τα έλεγε αυτά και στον Νίκο Χατζηνικολάου χτες βράδυ, και σήμερα το πρωί στον Γιώργο Παπαδάκη, και οι υπόλοιποι που βγήκανε και στο Sky και στον Άλφο Τζανακόπουλο, στο Σρόιτερ, όλοι οι δημοσιογράφοι ρωτάνε γιατί τότε το κάνουμε αυτό, αφού θα παίρνουμε μέτρα και μετά θα παίρνουμε αντίμετρα για τα μέτρα και προφανώς μετά θα μας ξαναζητήσουν μέτρα για τα αντίμετρα και αντίμετρα για τα μέτρα. Ο Νίκος Παπάς, ως εκπρόσωπος και στενός συνεργάτης, αν και λίγο απομακρυσμένος, είχε την αποστομωτική απάντηση. Ερωτήματα από το Twitter. Τα πιο επικίνδυνα είναι αυτά. Ρωτά, δεν έχει σημασία. Ρωτά εδώ ο φίλος που υπογράφει Τσε, μήπως μας δουλεύουν. Αν είναι δημοσιονομικά μηδέν τα νέα μέτρα, γιατί να τα πάρουν. Για να επιτευχθεί είναι συμφωνία. Είναι αυτό που σας ρώτησα, ναι, και εγώ με άλλο τρόπο. Είναι για να επιτευχθεί συμφωνία. Μπράβο! Διότι υπάρχει μία έντονη θέση από την πλευρά των εταίρων να υπάρξουν περαιτέρω παρεμβάσεις. Οι οποίες εξηγώ και αυτή είναι η μεγάλη νίκη αυτή τη στιγμή της ελληνικής πλευράς. Είχα! Νίξαμε! Και αυτή είναι η μεγάλη νίκη αυτή τη στιγμή της ελληνικής πλευράς, ότι θα έχουν μηδενικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα. Τους τη φέραμεν ολίγης, γιατί επιμένουν αυτοί τόσο καιρό και έχει αργήσει να κλείσει αυτή η περίφημη αξιολόγηση. Και αυτή η περίφημη αξιολόγηση. Τους τη φέραμε λοιπόν. Συμφωνία θέλανε. Τους δίνουμε τη συμφωνία. Δεν θα κάνουμε όμως αυτά που λένε. Μάλλον θα κάνουμε αυτά που λένε. Αλλά μετά θα ξεκάνουμε αυτά που λένε. Και που λέμε κι εμείς. Και έτσι τους την έχουμε φέρει για άλλη μια φορά. Νικήτρια η Ελλάδα. Το ακούσατε εδώ στο ύφος, στο χρώμα της φωνής. Ο νικητής Νίκος Παπάς, όπως είχε νικήσει και με τις άδειες. Μια αντίστοιχη νίκη ήταν κι αυτή. Η χθεσινή πάντα με τη δική του φωνή, γιατί και άλλοι περίπου τα ίδια λέγανε. Έτσι λοιπόν έχουμε νίκη της Ελλάδας, του Μπάρα με τον Ντάισεμπλουμ, το Σόιμπλε, τη Λαγκάρτ και όλα αυτά τα κοράκια που η μικρή όμως φτωχή Ελλάς κατάφερε και τους γύρισε. Μηδέν δημοσιονομικό κόστος από τα μέτρα, λέει ο Παπάς, το ίδιο ακριβώς λέει και ο Σταθάκης. Συμφωνήσαμε πρώτον ότι δεν θα υπάρξουν ένα νέο πακέτο μονόπλευρης λιτότητας στη συμφωνία. Από τούδε και εφεξής δηλαδή καλούμαστε να συμφωνήσουμε ό,τι μέτρα για το 19 και μετά τα οποία θα είναι δημοσιονομικά ουδέτερα, δηλαδή θα έχουν άθροισμα μηδέν. Εδώ δεν έχει σύνορα, δεν έχει καλοσύνη, μπροστά πηγαίνει ο άρχηγος και πίσω του η σκύλη. Δηλαδή θα έχουν άθροισμα μηδέν. Τραπέζι πεντακάθαρο, λεπτά χαρτιά και τσόχα, κρατάς τη μύτη σου μακριά να μη σε πάρει πόκα. Δηλαδή θα έχουν άθροισμα μηδέν. Το 0 λοιπόν που έλεγε και Αρβανιτάκη θα κάνει κύκλο. Εμείς εδώ το έχουμε το 0 από τον Σταθάκη, το δημοσιονομικό. Γιατί από τούδε και εφ' εξής δεν θα υπάρχουν άλλα μέτρα μέχρι το 19, λέει ο Σταθάκης. Ενώ ο Παπάς λέει και να έχουμε άλλα μέτρα, εμείς θα τα αντελαπάρουμε και θα πάρουμε τα αντίμετρα. Άρα μία ή άλλη στη Βουλή θα ψηφίζουν, θα ξαναψηφίζουν, θα ξεψηφίζουν και όλοι εμείς θα είμαστε χαρούμενοι. Και χάζω χαρούμενοι, ειδικά τους τελευταίους Σιριζαίους, τους θέλουμε στο τηλεφωνικό κέντρο 211-200-8200. Φαντάζομαι υπάρχουν πάρα πολλοί, γιατί πάντα μετά από τέτοιου τύπου συμφωνίες, θυμάμαι και χαζό Πασόκους παλιά, χαζό Νεοδημοκράτες στην πορεία, τώρα χαζοχαρούμενοι Σιριζέοι, θα υπάρχουν πάρα πολλοί. Πάρτε να χαρείτε, να πανηγυρίσετε που έχουμε μια νίκη της Ελλάδας, που η λιτότητα δεν περνάει πια, σταματάει, σταμάτησε χτες, τελείωσε χτες η λιτότητα, συνεχίζει τη ζωή χωρίς λιτότητα όπως ακούσατε. Και κυρίως τα μέτρα που θα ξεπέρνουν τα μέτρα που έχουν πάρθει. Από τούδε και εφ' εξής κανένα μέτρο, όπως είπε ο Σταθάκης. Και κάτι άλλο, μια που υπάρχει δούλεμα, γιατί δεν υπάρχει μέχρι τέλους. Πάμε πάρα πολύ καλά. Η ελληνική οικονομία μέχρι στιγμής τα πάει πολύ καλά έως πάρα πολύ καλά. Είχα! Νίξαμε! Στα δημόσια οικονομικά. Και ότι η προοπτική θα είναι και ταχύτερη ανάκαμψη από αυτή που είχαμε υπολογίσει. Σε ευχαριστώ, Πανεγύρω. Η ελληνική οικονομία μέχρι στιγμής τα πάει πολύ καλά έως πάρα πολύ καλά. Ρε εσείς, μπάστε μου φέρετε καινούριους φόρους. Όλα πάνε σε μια συμφωνία, πάνε τι διευκολύνουν και τη βοηθάνε. Δεν είναι φετίχ οτιδήποτε. Ταμπού λέει ο Βουτσάς, το γνωστό τραγούδι. Φετίχ λέει ο Ρήγας, ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος χτες, όπως ακούσαμε όλοι, δεν είναι και τόσο ταμπού το αφορολόγητο. Άλλωστε το αφορολόγητο θα μειωθεί, δηλαδή θα πιάσει και τους πιο φτωχούς, αλλά θα είναι καλό για αυτούς που πληρώνουν έμφυα. Οπότε ναι, να μειωθεί το αφορολόγητο. Θα το πάμε έτσι τώρα όλοι, στο δούλεμα το δικό τους. Πρέπει και εμείς, αν είχαμε χιουμορός λαός, αλλά που να το βρούμε, να αντιτάξουμε αντίστοιχα χιούμορ, πάρα πολλά έτσι χωρατά, και θα ήταν ωραία μια διαδήλωση επιτέλους για να ευχαριστήσουμε την κυβέρνηση που σταμάτησε τη λιτότητα πρώτον, που παίρνει μέτρα στα αντίμετρα και αντίμετρα στα μέτρα, ώστε να εξισορροπεί με κάθε ένα ευρώ που θα φεύγει για φόρο με ένα άλλο ευρώ που θα επιστρέφεται πίσω στον κόσμο. Τα λένε όλα αυτά από το πρωί. Όλοι έχουν βγει με κειμενογράφο τον Γιαλαμά Σακελάριο, όλους αυτούς τους παλιούς της καλής επιθεώρησης και της καλής κωμωδίας, έχουν ξεσηκώσει τσιτάτα του Μαυρογιαλούρου πρώτα απ' όλα και βγαίνουν στα παράθυρα και τα λένε όλα αυτά κανονικά, αφήνονται σαν αυτό το σύμπαν, αλλά δεν τους ενδιαφέρει. Εδώ δεν τους ενδιαφέραν άλλα κι άλλα, γιατί να τους ενδιαφέρει αυτό. Εμείς έχουμε εδώ τη λύση και την πρόταση κυρίως, γιατί χωρίς πρόταση δεν πάμε πουθενά, όπως ξέρετε. Η πρόταση ακολουθεί. Προσοχή. Μετά την επιτυχή επιχείρηση εκένωσης στο Κορδελιό, η ελληνική κυβέρνηση ζητά από τους Έλληνες πολίτες να εκενώσουν και τη χώρα. Ο κίνδυνος είναι μεγάλος. Τα μνημόνια και τα αδιέξοδα δεν αντιμετωπίζονται αλλιώς. Απαιτείται άμεση απενεργοποίηση. Την προσεχή Κυριακή, καλείστε όλοι να απομακρυνθείτε από τις εστίες σας για λόγους ασφαλείας. Παίρνουμε μαζί μας μόνο τα απολύτως απαραίτητα. Τηλεοράσεις, θερμοσύφωνες, παξιμάδια ολικής, έξυπνες σίτες, σόμπες χαλαζία, κρέμες αποτρίχωσης, κρέμες βαλσαμικού. Προσοχή, προσοχή! Απομακρυνθείτε από τη χώρα. Η επιχείρηση υποχρεωτικής εκένωσης αρχίζει το μεσημέρι της Κυριακής και θα διαρκέσει για πάντα. Μη μείνει κανείς. Κανονικά όμως, μη μείνει κανείς. Κατά το μη λείψει κανείς, εδώ μη μείνει κανείς. Είναι η μόνη λύση σωτηρίας αυτή τη στιγμή μετά την εκένωση του Κορδελιού. Να εκενωθεί και η χώρα, 10 εκατομμύρια, 11 πόσο είναι, μαζί με τους μετανάστες. Αυτοί είναι δύο φορές έρμη. Να φύγουμε, μπας και υπάρχει κάποια σωτηρία, κάποια λύση. Πού να πας είναι ένα θέμα, γιατί γύρω-τριγύρω, όπως βλέπετε, δεν είναι και ό,τι καλύτερο όπως ήταν κάποτε. Αυτές οι αξίες της Ευρώπης έχουν ένα κλονισμό τώρα τελευταία. Και αυτό είναι ένα θέμα, πρέπει να το δούμε. Αλλά ευτυχώς υπάρχει ο Πάνος Καμένος, ο οποίος δεν θα αφήσει να γίνει κόλαση ο τόπος. Έχετε υποχρέωση να απαντήσετε τον ελληνικό λαό που τον καλείτε να πάρει μέτρα τα οποία εμείς του λέμε ότι δεν πρόκειται να αποδώσουν απολύτως τίποτα. Μόνο εξαθλίωση. Ξαθλιώνετε κατηγορίες ανθρώπων, οικογένειες ολόκληρες. Μιλάτε για κόλαση, αλλά την κόλαση τη ζουν οι ελληνικές οικογένειες αυτή τη στιγμή. Μιλάτε για κόλαση την ώρα που την κόλαση την δημιουργεί η συγκυβέρνηση εκτελώντας τις εντολές της Τρόικας. Εγχείρησα όλη τη γη με ένα αεροπλάνο, μοντέλο από την κατοχή που είχε φωνή σοπρόνο. Σε ένα σταθμό μου είπανε όλη την ιστορία, στη ζούγκλα πως χαθήκατε, σας φάγαν τα θηρία. Είχα, νίξαμε. Μιλάτε για κόλαση την ώρα που την κόλαση την δημιουργεί η συγκυβέρνηση εκτελώντας τις εντολές της Τρόικας. Μα υποτίθεται αυτή την τρόικα δεν τη θέλαμε, όπως ακούσαμε εδώ από το παλιό ηχητικό του Πάνου Καμένου, και έχουμε άλλα 200 ηχητικά από Σιριζέους που να λένε δεν θα θέλουμε την τρόικα, δεν θα έρχεται εδώ η τρόικα. Στην πορεία την είπανε θεσμούς, τώρα την ξαναλένε τρόικα, αλλά τώρα πανηγυρίζουμε επειδή έρχεται η τρόικα και την περιμένουμε πώς και πώς και μετράμε τις μέρες μέχρι την καθαρά Δευτέρα ή μετά την καθαρά Δευτέρα πότε θα έρθει η τρόικα, ενώ μέχρι πριν λίγο καιρό ήταν ο εχθρός η Τρόικα και δεν θέλαμε ούτε να περάσει ούτε από τον εναέριο χώρο, ούτε από μακριά, ούτε τίποτα και καμία σχέση με αυτήν. Και μας διαβεβαίωναν κιόλας και ήταν ένας από τους λόγους που πήραν και ψήφους. Επειδή διαβεβαίωνονται ότι δεν θα χρειαστεί η Τρόικα να παρεμβαίνει στα ενδότερα. Μ' αρέσει που ο Σκάι πήγε στον Άγιο Δομήνικο να κάνει το Survivor. Θα μπορούσε να βγάλει μια κάμερα με τον Ντάνι Μανίδη έστω και να διάλεγε κάθε μέρα 24 Έλληνες. Θα τους χώριζε σε δύο κατηγορίες, διάσημους και μαχητές, ανώνυμους και μαχητές, επώνυμους δεν ξέρω εγώ και μαχητές, και θα μπορούσε να καταγράφει τη ζωή τους και έτσι θα ήταν ένα πολύ ωραίο reality σε ημερήσια βάση, 24 άτομα, πώς μπορούν να επιζήσουν, αν μπορούν να επιζήσουν και τι τρόπους καταφέρνουν, χρησιμοποιούν, μετέρχονται για να επιζήσουν. Αυτό είναι το πραγματικό survivor, όχι παιδική χαρά με τις πισίνες και τα όργανα εκεί τα ανάλογα. Στον Άγιο Δομήνικο, ακριβές παραγωγές, ενώ θα μπορούσε με πολύ λιγότερα λεφτά να βγει ένα τρομερό θέμα που θα μπορούσαμε να του κάνουμε και εξαγωγή για να έχουμε και από εκεί έσοδα. Ευτυχώς όμως υπάρχει ο Λεβέντης, ο οποίος και αυτός έρχεται να ασκήσει. Η Ένωση Κεντρών κάνει επανάσταση απέναντι σε αυτά τα καρκινώματα. Σκίζουμε μνημόνια. Σκίζουμε μνημόνια. Στο καζάνι και η μαμά του Κίτσου. Σχίζουμε μνημόνια. Άλλος ένας που σχίζει τα μνημόνια. Τα έρματα μνημόνια δεν το ξέρουν, αλλά δεν έχει σημασία, δεν χρειάζεται να το ξέρουν αυτά. Σημασία έχει να το πιστέψουν οι ηθαγενείς. Άμα το πιστέψουν οι ηθαγενείς, ο καλός ηθαγενής είναι ικανός να κάνει θαύματα στην εξαπάτηση. Οπότε μπορούμε να τα καταφέρουμε και σε αυτόν τον τομέα. Άλλη μια μέρα, 21 Φεβρουαρίου σήμερα, μετά από μια ιστορική συμφωνία, μια κρίσιμη καμπή στην όλη προσπάθεια ξεπεράσματος της κρίσης, πανηγυρίζουν τα μέσα ενημέρωσης που πρέπει να πανηγυρίσουν, πανηγυρίζουν οι βουλευτές, οι υπουργοί που πρέπει να πανηγυρίσουν. Οι μόνοι που είναι μελαγχολικοί και τους καταλαβαίνω απόλυτα είναι στα γραφεία του Πασόκ, που έχουν μείνει άναυδοι από το πώς τους ξεπέρασαν οι μαθητές. Από το πώς τους ξεπέρασαν πραγματικά οι μαθητές και θα έχουν σύσκεψη φαντάζομαι τέτοια ώρα δεν είχαν σκεφτεί ποτέ αυτοί να πούνε κάτι τέτοιο. Ότι θα πάρουμε μέτρα επειδή μας το ζητάνε οι ξένοι, αλλά θα ξεπάρουμε αυτά τα μέτρα με άλλα μέτρα. Πρωτοφανές, ωραίο, ωραίο όντως. Ανωτάτο επίπεδο, εκεί που είχε φτάσει η εξαπάτηση του ελληνικού λαού, έπρεπε να βρεθεί κάτι εφάνταστο και ευφύες. Αυτό ακριβώς το ζούμε από χτες και φαντάζομαι θα το ζήσουμε και όλες τις επόμενες μέρες. Τουλάχιστον να υπάρχει εξαπάτηση επίπεδου, όχι ερασιτεχνική λύκια, όπως υπήρχαν μέχρι πρόσφατα. 2.11.208.200, το τηλέφωνο επικοινωνία σας περιμένει εκεί και τους άλλους και τους χαζοχαρούμενους Σιριζαίους. Υπάρχει και σοβαροί Σιριζαίοι, μειοψηφία. Αλλά οι περισσότεροι μπορείτε να πάρετε ή να χαρείτε ή να προβληματιστείτε για τα πολύ καλά νέα που μας έρχονται από τις Βρυξέλλες. Αλλιώς, με SMS, γράψτε real και ενώ το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 19650 στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι στούντιο παπάκι. realfm.gr, ο Μάριος Καγκής ρυθμίζει τον ήχο και επειδή πανηγυρίζουμε που έρχεται η Τρόικα μεθαύριο και την περιμένουμε πως και πως και κάναμε τα πάντα για να έρθει, να θυμηθούμε κάποιον μίζερο που παλιά δεν του άρεσε η Τρόικα. Έρχεται ξανά η Τρόικα στην Αθήνα προκειμένου να μας δώσει τη δυνατότητα να διαλέξουμε το σκηνή με το οποίο θα κρεμαστούμε. Εμφόδε κοίτε έγραψαν ο Λέων με το βόα. Γι' αυτό να ακούς τις σύμβουλες του γέρου μπρος το τράγου που φάγαμε έψες αργά στη στάνη του Πανάγου. Το σκηνή με το οποίο θα κρεμαστούμε. Το μέγεθός του, την ποιότητά του. Ντουμπου ντουμπουζά, ντουμπου μάγι, αχ θα μας ψήσουν οι ανθρωποφάγοι. Ντουμπου ντουμπουζά, ντουμπουζίτσου, στο καζάνι κι η μαμά του Κίτσου. Θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι και θέλω να τα ακούσετε καλά κι εσείς και όλοι όσοι μας παρακολουθούν. Εμείς με την Τρόικα δεν συγκυβερνούμε. Δεν συγκυβερνούμε. Πολύ καλό, το άλλο με το τοτό το ξέρετε. Ντουμπουντουμπου και τα μπουμ φάγαν τη γρία. Ντουμπουντουμπου και μπαμπουμ πέσαν όλα τα ταμπού. Δεν συγκυβερνούμε. Εμείς με την Τρόικα συγκυβερνούμε. Ντουμπουντουμπουζά, ντουμπουμάγι, αχ θα μας ψήσουν οι ανθρωποφάγοι. Είχα, νίξαμε. Ντουμπουντουμπουζά, ντουμπουζίτσου, στο καζάνι κι η μαμά του Κίτσου. Έχουμε τη λήψη κάποιου μέτρου, το οποίο επιβαρύνει, θα έχουμε ακριβώς αντίστοιχου μεγέθους μέτρα τα οποία ελαφρύνουν. Με το ποτάμι μάλλονε. Ντουμπουντουμπου και τα μπουμ φάγαν τη γρία. Ντουμπουντουμπου και μπαμπουμ πέσαν όλα τα ταμπού. Τρόικα. Μου λένε τι θα κάνεις με την Τρόικα. Ποια Τρόικα. Ποια Τρόικα. Δεν υπάρχει Τρόικα. Εντάξει. Δεν υπάρχει τώρα. Έρχεται όμως. Αυτή είναι μια απάντηση γιατί ρώτησε ποια Τρόικα. Είναι η Τρόικα που έρχεται πρώτον. Είναι η Τρόικα που έφυγε. Τρίτον, είναι η Τρόικα που θα τη διώχναμε, δεν θα την ξαναδεχόμασταν ποτέ. Τέταρτον, είναι η Τρόικα που μας επιβάλλει αυτά τα μέτρα. Πέμπτον, είναι η Τρόικα που ενώ μας επιβάλλει αυτά τα μέτρα, εμείς παίρνουμε αντίμετρα και έτσι εξουδετερώνουμε και τα μέτρα και την Τρόικα. Υπάρχουν πολλές απαντήσεις, θέλω να πω, στο κομβικό ερώτημα του Αλέξη Τσίπρα, που με μαγιά και με ύφος ηγέτη αριστερού επαναστάτη έλεγε παλιά: ποια Τρόικα, δεν μασάμε εμείς. Θα τα κάνουμε όλα εμείς και όλοι θα χορεύουν στους δικούς μας τους ρυθμούς και όπως βλέπετε. Χορό της σκυλιάς και της φτετέλη, το χορεύουν τούτοι εδώ και ο ελληνικός λαός βεβαίως, γιατί με αυτούς πάει πακέτο. Δυστυχώς ο ελληνικός λαός. Το ευτυχώς και το ευτυχές στην όλη υπόθεση είναι ότι στα παράθυρα τουλάχιστον δεν συζητάνε για πολιτική, αν και είναι πολιτική όπως ο Βέτας και ο Δένδιας. Κύριε Αυτιά, εδώ αυτό το κοινοβουλευτικό σεξ το οποίο παρατηρήσαμε. Αυτά γράφουν εφημερίδες σήμερα. Αυτά λένε. Εδώ η κατάσταση ποια είναι. Τι. Νομίζω ότι αυτό που είπε ο Νίκος Φίλης είναι μια πραγματικότητα. Νομίζω ότι δηλαδή, το αντιλαμβάνονται. Ότι εδώ υπάρχει μια παραφύσιν συμπόρευση. Από εκεί και πέρα είναι θέμα. Εσείς το παρααυτόσατε τώρα. Ναι, αυτό απεικονίζεται. Παραφύσιν με το ΣΥΡΙΖΑ η Δημοκρατική Συμπαράταξη και εσείς με το ΠΑΣΟΚ τι ήτανε. Ανάγκη. Ο Ωραίος ο Δένδιας, πραγματικά ήταν ανάγκη το δικό μας, ετούτο εδώ είναι παραφύσιν, αλλά ευτυχώς δεν έμεινε εκεί ο πολιτικός σεξουαλικός διάλογος. Και εσείς με το Πασόκ τι ήτανε? Ανάγκη. Και τον Καραμαλή. Ανάγκη. Απόλυτη ανάγκη, αλλά πρέπει εμμομιξία και τα λοιπά, εγώ ένα πράγμα παρατηρώ. Ότι συνεχώς στον κοινοβουλευτικό λόγο αυτών των δύο κομμάτων ενυπάρχει το σεξ, κύριε Αυτιά. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν μπορώ να καταλάβω. Έχετε πρόβλημα με το σεξ, δηλαδή. Τι πρόβλημα έχετε? Εσύ που άνθρωποι είμαστε, κουβεντιάζουμε χιούμορ. Το πρώτο πράγμα. Α, χιούμορ κάνετε. Χιούμορ κάνετε, κύριε Αυτιά. Πιστεύω να μην πάω να απολογηθώ στο εσωτερικό εξαιτία σα, έτσι. Και τις αγωνίες του Αυτιάς, λογικό με όλα αυτά που είχαν κοστίσει. Στο τηλέφωνο ήταν ο Καμένος, ο οποίος έλεγε και αυτός διάφορα, αλλά πέφτανε όλοι μαζί. Αλλά στα καθαρά όμως ακούσαμε, είχαν έντονο προβληματισμό από έναν πολύ γόνιμο διάλογο για θέματα ουσίας, όχι καραγκιουζλίκια τώρα για αξιολόγηση και μέτρα και αντίμετρα. Τι καλά, που τον έπιασα. Ας τον κάτω, ας τον κάτω, ανώμαλοι όλη την ώρα. Τι κρίμα, τι καλό, τι καλό. Λέγε ρε βλαμμένα, γιατί μιλάς σαν Ούγκανος. Εγώ μιλάω σαν Ούγκανος. Ναι. Μένω Τσολιάς, εγώ είμαι ο Τσολιάς. Τι καλά. Εσύ είσαι παλιός Τσολιάς, άλλων δεκαετιών. Τέλος πάντων, για πες. Είμαι νεό Τσολιάς. Ποιος είσαι? Αυτός ένα μηδέν. Είπα να πω, σε έπιασα μετά από τόσο καιρό. Προσπαθούσα και οπ, τον έπιασα. Οπ, ωραίος. Τι έγινε, πώς τα βλέπεις τα πράγματα, σκατάλε. Όχι, αισιόδοξο γενικώς, το τέλος πλησιάζει. Αυτό είναι το καλό σενάριο. Το κακό? Ότι δεν υπάρχει τέλος. Κινδυνεύει το πολίτη από τους κομμουνιστές. Έτσι δεν είπε ο Πάγκαλος. Κινδυνεύει η δημοκρατία μας από τους κομμουνιστές. Άντε καλά. Ναι. Αφού ο Κατρούγκαλος είναι κομμουνιστής, δεν είναι? Από τέτοιου είδους κομμουνιστές κινδυνεύει. Κινδυνεύουμε όλοι γενικώς. Μα από αυτούς τους κομμουνιστές κινδυνεύει. Είπα εγώ το αντίθετο. Η Νέα Δημοκρατία, Παγκαλέη, δεν είναι έσχατη διαφυγή, είναι ένσκατη, μένανη. Ένσκατη. Να ξεφύγεις από τα σκατά, πέφτεις άλλα σκατά. Αλλά προφανώς δεν σε πειράζουν εσένα γιατί έχεις συνηθίσει. Εμένα πες Πάγκαλο, ρε πούστη. Για τον Πάγκαλο, λέω. Να το πεις τον Πάγκαλο τότε. Θα μου πεις εμένα Πάγκαλε. Δεν έχετε μεγαλώσει σαλόνια. Να ξέρετε, εχθές που συζητάγατε για τσάτισούση σε κρέας, δεν ξέρεις τι είναι το καρπάτσιο, το φιλέτο? Εγώ δεν ξέρω τι είναι το καρπάτσιο, σε παρακαλώ, παιδί μου. Εμείς δεν τρώμε μόνο καρπάτσιο κρέατος, εμείς τρώμε και καρπάτσιο ψαρίου. Τόσο βλάχος είσαι, βρε γαμώ το κέρατο, και δεν ξέρεις το καρπάτσιο. Παιδί μου, όταν τρώγαμε εμείς ομάδα κρέατα, εσείς ακόμα τρώγατε βελανίδια. Μα. Στα μούτρα σου. Το βουνό είναι, αλλά να τα άμαθα. Ναι, άμα δεν τα μάθεις στο βουνό, που θα τα μάθεις? Στο βουνό μαθαίνεις γκουρμεδιές που δεν έχεις να ψήσεις. Τα άμαθα στο κόμμα εκεί, τρώνε μόνο φιλέτο και καρπάτσιο. Το μάθανε από τους συντρόφους τους Ιταλούς. Αλλά μην το πεις και το μάθουν και οι άλλοι. Με πλαστική γούκλα έχει κάνει τίποτα? Κάνω εγώ προσωπικές ερωτήσεις, έχω φέρει σε δύσκολη θέση, γιατί να μου το κάνεις αυτό? Μπαίνουμε τώρα σε κλειδαρότρυπα, δεν μου αρέσουν αυτά. Ναι. Είδες τη διαφήμιση που είναι στις στάσεις των λεωφορείων μιας τράπεζας μεγάλης? Με πλαστική κούκλα. Ναι. Έχει αυτό το είδος της καθημερινής συναλλαγής. Τώρα φύγαμε από τις πιστωτικές, φύγαμε από τα λεφτά, σου αφαιρεί τελείως. Αυτό είναι το απάβγασμα του καπιταλισμού. Σου παίρνει τα λεφτά όλα, σου λέει είδος καθημερινής συναλλαγής. Και είναι αυτό το είδος. Το κόκκινο, το πράσινο, τι χρώμα είναι, δεν θυμάμαι. Και δεν χαλάς λεφτά να καταλαβαίνεις ότι κάνεις πατάλες, χαλάς το είδος. Έλα μωρέ, κοίτα πόσα είδη έχω. Και την έχεις στην οθόνη σου. Μιλάει η κοπελίτσα από την οθόνη, καταλαβες? Πού σου μιλάει η κοπελίτσα? Πού έχει κοπελίτσες? Πού. Τράπεζα ιδιωτική που πήραν το Καστρί Τζάμπα. Που πήρε το Καστρί Τζάμπα. Έχει μηχάνημα με τρύπες, βάζει μέσα τα χέρματα, τα λεφτά. Και δεν σου μιλάει η υπαλληλός, μια οθόνη. Είναι στη στάση των λεωφορείων η διαφήμιση. Ρε Μπαγασάκο, πήγε στη Μενεγάκη γύρω μέσα σε καρδιά. Δείτε ένα ρομαντικό, αμέσως τον την πέσετε. Ναι, μωρή, έχουμε συναισθήματα. Είσαι φοβερός που το σκέφτηκες. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Σίγα την πρωτότυπη ιδέα. Για να μην το ρίξω, βέβαια, ήταν μια εξαιρετική ιδέα. Genius κτλ. Σωστό. Μα, σε παρακαλώ. Επίσης είναι και πιο διαιτητικό. Δηλαδή, λιγδίλα, αλλά η σοκολάτα είναι χειρότερη. Σκέψω να τα σοκολάτα είναι μια καρδιά. Άσε, έβαλα και δύο γιορτές σε μία. Εκείνη η πρωτοτυπία. Έπρεπε να υποστούμε τη Λέδη για να σε δούμε. Και τη έδωσε και διπλό χειροφύλημα. Στη Λέιδη? Ναι. Ναι, καλέ, όφυλα. Τι να κάνω. Ήθελα να τραγουδήσουμε και ντουέτο αυτή την επιτυχία που τη έχω κάνει διασκευή. Δεν μου κάτσε. Του φοβήθηκε. Ο Κούλης γιατί δεν παίρνει μαθήματα από τον αντιπρόεδρο του, τον Άδωνη, πώς να εκφωνεί τις ομιλίες του και πού να κορυφώνει για το χειροκρότημα? Γιατί δεν τα καταλαβαίνει αυτά που λέει ο Άδωνης καταρχήν. Είναι η τσιρίδα αυτή που δεν σε αφήνει να καταλάβει το νόημα. Σου σπάει τα νεύρα η φωνή και δεν μπορεί να ακούσει περιεχόμενο, οπότε δεν καταλαβαίνει. Τώρα θα μου πει, δεν έχει σημασία τι λέει ο Άδωνης. Θα μπορούσε να αντιγράψει το παικτικό κομμάτι. Σωστό. Άμα είχαν καλού σκηνοθέτε στη Νέα Δημοκρατία, αυτού θα διαλέγανε για πρωταγωνιστές? Δηλαδή πε ότι έχει σκηνοθεσία η Νέα Δημοκρατία, έχει καλό σκηνοθέτη και κάνει casting. Αυτούς διαλέγεις? Με τίποτα. Όχι. Αυτούς διαλέγεις. Αυτούς διαλέγεις αν θες να εξυπηρετήσεις εκπομπές σαν τη δικιά μας. Ναι, αυτούς διαλέγεις. Μωρό μου, μην ξεχάσω, έχουμε Eurogroup σήμερα. Ναι, έχουμε. Τι θες? Τι ζωή τραβάς? Δεν θα κλείσουμε την αξιολόγηση. Τι θες, μωρή? Δεν την κλείσαμε. Ωραία, τι θες? Όπου θέλω να την κλείσουμε. Άσε το διάλογο πια. Πίεση να κλείσει. Με πίεση δεν κλείνουν αξιολογήσεις. Ούτε ελάφρυνση χρέους γίνεται. Στο χρόνο τους. Ποτέ. Στο χρόνο τους όμως. We'll be right back. αποτελεί κανόνα της Ευρώπης. Καλώς ήρθατε, σύντροφοι! Καλώς ήρθατε, συντρόφια! Αποτελεί ιδρυτική συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μια αλήθεια επιτέλους, όχι αυτή από τον Άδωνη, από τον Αλέξη Τσίπρα για τη λιτότητα, την οποία τη σταματήσαμε τελείως, η λιτότητα, γιατί λέει ένα άλλο έτσι ιδεολόγημα που λανσάρεται, επικοινωνιακό και αυτό και μόνο επικοινωνιακό, είναι ότι δεν αντέχουμε άλλη λιτότητα και πρέπει να μπει ένα τέλος. Και σταματάει εδώ η λιτότητα και το παρουσιάζουν και με το σχήμα ότι ούτε ένα ευρώ παραπάνω λιτότητα. Λες και θα μπορούσε να υπάρχει ή και να σταματήσει εδώ η λιτότητα. Ότι όλα είναι μια χαρά. Ότι η λιτότητα που έχει εφαρμοστεί μέχρι τώρα στην Ελλάδα, που είναι ικανή να ξεριζώσει 5-6 γενιές από εδώ και μπρος, ότι μπορούμε να ζήσουμε με την υπάρχουσα, με την τωρινή λιτότητα και δεν ανεχόμαστε το 1 ευρώ παραπάνω. Ότι όλα είναι καλά μέχρι τώρα και μπράβο σε αυτούς που σταμάτησαν και δεν βάζουν άλλο 1 ευρώ και παραμένουμε εδώ. Ότι το εδώ είναι καλό. Γιατί επίσης αρχίζουν οι ξεδιάντροποι και οι ξετσίποτοι να λανσάρουν και να λένε χήμα τελείως. Και αυτό το επιχείρημα τάχα μου επιτυχίας της αριστερής κυβέρνησης. Και ενώ εμείς λέμε όλα αυτά, οι σημαντικές απώλειες είναι άλλες. Ακούμε Λεωνίδα Γεωργιάδη. Εσείς με την πολιτική, γιατί δεν ασχολείστε, γιατί δεν ασχοληθήκατε? Δεν φτάνει ένας σε κάθε οικογένεια, γιατί δεν χρειάζεται άλλος. Δεν το σκεφτήκατε ποτέ? Όχι, εγώ δεν ασχολούμαι με την πολιτική. Ναι, γνωρίζω με τι ασχολείστε, αλλά λέω αν δεν το σκεφτήκατε. Όχι, δεν είναι στα σχέδιά μου. Ωρα, τι πάθαμε! Αυτό είναι μια απώλεια. Αυτό είναι πραγματική απώλεια. Περισσότερο και από τις απώλειες που θα έχουμε από τον έμφυα που θα αντικαταστήσει το ΦΠΑ, που θα αντικαταστήσει τις εισφορές, που θα αντικαταστήσει το αφορολόγητο, αυτές τις βλακίες που λένε. Αυτό είναι μια πραγματική απώλεια γιατί τέτοιους ανθρώπους τους χρειαζόμαστε κυρίως για τον τρόπο σκέψης τους και θα καταλάβετε τώρα τι εννοούμε. Εκεί που το διάβαζα αυτό, δεν ήθελα να πάω παρακάτω. Δεν ξέρω για ποιο λόγο ήθελα να σταματήσω κάτω και να σκεφτώ. Τι είναι αυτό ο Σους, αυτό το όνομα? Υπήρχε ένας ένδοξος Λάκων, ονομαζόταν Σους. Κάτι μου έλεγε μέσα μου ότι το έχω ξανακούσει. Καταλαβαίνετε, μέσα από το κείμενο αυτό μου έδωσε τη δυνατότητα να αρχίσει το μυαλό μου να σκέπτεται. Και ξεκινάω την ημέρα μου με αυτή την σκέψη, με μια σκέψη. Τι να σημαίνει Σους? Έψαχνε. Πού έχει ξανακούσει όνομα που να έχει μέσα την φράση, λέξη, τα γράμματα που σχηματίζουν τον ήχο Σους, αλλά τελικά το βρήκε. Και πού το έχω ξανακούσει? Ποιος άλλος λεγόταν Σους και τον ξέρω, και τον ξέρω, και τον ξέρω? Και κατά τη διάρκεια της μέρας μου ήρθε η φλασιά που λένε. Φυσικά, η λέξη Ιησούς. Μπράβο! Ο Ιησούς περιλαμβάνει αυτό το όνομα. Αυτός ο Σους σημαίνει την κίνηση, την ορμή προς τα πάνω. Άρα Ιησούς τι σημαίνει? Μήπως σημαίνει κάτι παρεμφερές? Κοιτάξτε τώρα πως το μυαλό μου φωτίστηκε και τι είναι η έννοια του διαλογισμού με την ελληνική όμως σημασία της. Πήρα ένα κείμενο το οποίο δεν διάβασα πάνω από τρεις γραμμές, δεν χρειάστηκε να διαβάσω πάνω από τρεις γραμμές, το οποίο μου έδωσε τη δυνατότητα να ανοίξω περισσότερο το μυαλό μου και να αρχίζω να σκέπτομαι και να κάνω μια ερώτηση και να πάρω μια απάντηση. Ναι, έχω ξανακούσει το όνομα Σους στη λέξη Ιησούς. Μπράβο! Είμαι ένας διαφορετικός άνθρωπος και το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι τα αρχαία αυτά κείμενα μπορούν να σας κάνουν έξυπνους, δηλαδή εκτός ύπνου. Όχι όλα από ό,τι φαίνεται, τα αρχαία κείμενα. Και καλά εδώ άκουσε το Σους, έψαχνε μια λέξη, θυμήθηκε ότι τον ήξερε κάποιον με το Ιησούς. Αν ήξερε μόνο το Ιώτα ή το Ήτα, αν είχε ακούσει πώς θα βρίσκε και το υπόλοιπο. Δεν είναι εύκολο αυτά, θέλω να πω. Ότι χρειάζεται μια μελέτη και πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε σοβαρά γιατί με το διαλογισμό, εν πάση περιπτώσει, αυτό το μυαλό δεν θα άξιζε να είναι στη Βουλή, γιατί από εκεί ξεκινήσαμε. Κατακρίνουμε και δεν δεχόμαστε, αρνούμαστε να δεχθούμε την απόφαση του Λεωνίδα Γεωργιάδη να μην ανακατευτεί με την πολιτική, έστω και αν, όπως είπε ο ίδιος, ένας ανά οικογένεια ανακατεύεται με την πολιτική. Μας έχει τύχει ο Άδωνης, δεν λέω τέλειο, αλλά θα ήταν τελειότερο να είχαμε και τον αδερφό μέσα να μας εξηγεί. Όταν ακούει Σους, ποια λέξη του έρχεται στο νου με κάποιον που τον γνωρίζει? Ναι. Ναι. Λέγεται. Ποιος είναι? Τη Σούζη θέλω. Ποια? Τη Σούζη. Ποια Σούζη? Τρως. Τη Σούζη καλέ, πού πήρα? Ποια Σούζη θες? Βρε, με δουλεύεις? Εγώ σε δουλεύω. Ποιος είσαι, βρε άνθρωπε του Θεού? Θες να σου δώσω τη Σούζη? Ναι. Περιμένεις λίγο? Ναι, ναι. Περίμενε. Ναι. Έλα. Έλα. Ποιο είναι, βρε? Η Σούζη. Αϊντε, δεν είμαστε καλά. Ποια είσαι? Τι σε μέλη, ποια είμαι, εγώ τη Σούζη πια. Μαρίνε είσαι? Όχι. Ποια είσαι? Κάποιο βγήκε, δεν ξέρω. Περίμενε λίγο, βρε. Μαρίνε εσύ. Άντε, με τρελαίνει τώρα, δώσ' μου τη Σούζη λίγο. Καλή Σούζη, είμαι, ποιε είναι? Την αναγνώστου τη Σούζη. Η Σούζη αναγνώστου είμαι. Μαρίνε εσύ είσαι. Γιατί το λε, Μαρίνα? Ναι, η Μαρία είμαι. Μαρία, έλα, Μαρία μου, τι με θε? Χορεύω τσιφτετέλη, δώσ' τη γρήγορα τη Σούζη. Τώρα το τηλέφωνο δεν έχει νόημα το τσιφτετέλη. Πε μου τι θε. Αυτή με είπε να την πάρω τηλέφωνο η Σούζη τώρα. Καλά έκανες και με πήρες. Έτσι θα χανόμαστε, δεν θα μιλάμε στη τηλέφωνο, αποξενωθούμε deep επειδή ο Τέι είναι ακριβώς. Αϊ, διαδέσιμο. Έλα, Μαρία, μου πες τι έκανες σήμερα, τι έχετε φτιάξει. Σήμερα χόρευα όλη μέρα τσιφτετέλη. Δεν μαγείρεψες? Δεν μαγείρεψα τίποτα, δεν μαγείρεψα. Όπω, τι θα φάτε, τραχανά που είναι γρήγορο. Τι θα φάνε, ευτυχώς με στείλανε μια πίτα και θα την φάνε. Τι πίτα είναι? Είναι σπανακοτυρόπιτα. Α, και χόρτο μέσα. Ναι, σπανάκι. Τουλάχιστον δεν είναι ορφανή, δεν είναι ωραία η ορφανή. Εμείς σου τζουκάκια κάναμε. Α, εσείς πιο ωραίο έχετε. Είχαμε χρόνο γι' αυτό. Δεν κάναμε τα τσιφτετέλια αυτά τα περιτά. Μαράκι μου, τι να σου πω, τον είδες τον Τσίπρα προχθές? Τον Τσίπρα? Ναι. Όχι, δεν βλέπω τον Τσίπρα μου τη δίνει. Μίλησε και ο Κυριάκος μετά, ο δικός σου. Αχά. Αλλά ήταν ωραίος ο Τσίπρας, 53 λεπτά απολαυστικός. Α, μπράβο, χαρά στην υπομονή σου. Δεν είχα να κάνω κάτι, είχα μαγειρέψει εγώ. Α, κάθισες και τον είδες, μπράβο. Είσαι για Όσκαρ. Είπε πράγματα που μας αφορούσαν. Μήπως με χρεώνεις τίποτα, βρε. Εγώ. Δώσ' τη Σούζη, άντε. Ναι, είμαι ροζ γραμμή. Άντε, την ακούω από μέσα, την ακούω, δώσ' την αγρήγορα. Α, την ακούς κιόλας. Ναι. Ακούς διάφορα. Δεν με τρελάνε, άντε, θα φύγω στη δουλειά, δώσ' την αγρήγορα, γρήγορα. Δεν γίνεται, δεν έχω. Να ακούς Τσίπρα πρώτα και μετά. Έλα το λακό. Αποστόλης. Αποστόλα ρε. Τι είναι? Ρούπα, ρούπα, ρούπα, ρουπακιά. Παολο ρούπα, ρούπακιά, ρούπα. Παολο ρουπακιά, άκου. Γιατί αγοράζεις το κατουρημένο το αλβανικό? Γιατί? Αυτά σου κάνει. Γιατί δεν εκτιμάς το ελληνικό? Αυτά παθαίνεις. Πολα ρουπακιά. Λα ρουπακιά. Δεν σώζεσαι. Άκου το λινό. Ναι. Ο πακαμένος, ο φίλος. Η συμπάθειά σου. Ναι. Μην μου είσαι, δεν είναι. Είναι, είναι, είναι. Όλο δίπλα το τσιμπούρι έχει γίνει, τσιμπούρι. Είναι, είναι. Αυτός ο κύριος όλο μνημονεύει, κάνει πεθαμένος, τρέχει, γυρνάει σε τέτοια. Πώς το λένε, μωρέ, αυτά τα φέρετρα. Τα έχεις ήδη τα φέρετρα. Αυτά που τσιμπράει τη σημαία από πάνω. Τι έπαθες, ρε. Τι κάνουνε, ρε. Είναι πάντα. Τι σου λέει, παλικάρι μου. Εγώ ζητάω, κύριε Τόλι Μπαρμπαγιάννη, ζητάω την αθώωση και τη. Όχι, βλακίζω. Από ποινικοποίηση είναι η σωστή λέξη, από ποινικοποίηση. Όχι, από ποινικοποίηση. Θέλω την κατάργηση των δεδουλευμένων του. Όχι, πάλι λάθος. Από ποινικοποίηση, άκου σου λέω. Το σωστό είναι από ποινικοποίηση. Αυτό ζητάς εσύ. Αυτό, αυτό. Όλη τη γλάστρα μας στα μπαλκόνια μας. Ξέρω, ξέρω. Έλα, έλα, έλα. Άστο, άστο, δεν βγάζει νόημα. Άστο, άστο, δεν έχει. Πάρε με σε άλλη φάση, ξέρεις εσύ. Φάει σοκολάτα, έλα, γεια. Ναι. Α, τα άκου να σου πω. Ειρήνη και Αλέξανδρος. Ειρήνη και Αλέξανδρος. Το ιερό ζευγάρι. Αυτά τα παιδιά πιάσανε. Ρε κόφτο, ρε, ρε, σε πειράζει, ρε. Σε πίνει, δεν το πίνει. Σε πίνει, σταμάτα το. Έλα, γεια. Τα άκουσε σήμερα. Μου λες εμένα αυτοί οι ξεφτυλισμένοι κλέφτες απατεώνες πολιτικοί να σώσουν την Ελλάδα. Σήμερα στο κοινοβούλιο ο άλλος ο Κεφαλογιάννης και ο κύριος Κύρκος με τις εφημερίδες που τα κονομούσε παρακαλάγανε γονιπετός, λέει, τους ευρωβουλευτές να ψηφίζουν, λέει, σκληρά μέτρα αρκεί να πέσει ο Τσίπρας. Και μετά περιμένουμε να μας σώσουν. Όσο για τον κολόγιο το χθεσινό που σου είπε ότι ο Τσίπρας δεν κλέβει ένα κουλούρι. Ποιο καλά κλέβει ένα κουλούρι, πες του, παρακλέβουν όλη την Ελλάδα. Αχ, είστε κι εσείς που αγαπάτε τον Τσίπρα και δεν σας αντέχω καθόλου. Κόρη είναι η Σιριζέα. Καλά, Στεφάνη του έχει τάξει αυτού. Μα δεν σας αντέχω εσάς. Δεν μπορώ να σας αντιμετωπίσω εσάς ως Σιριζέους, δεν το πιστεύω. Ως τρολιά μόνο μπορώ να το ακούσω αυτό. Ως τρολιά. Κανονικό δεν το ακούω. Ναι. Δεν περιμένεις, απρόσμενη. Ωραίο ήταν αυτό. Πώς το κάναμε? Πέσαν όλα μαζί. Ταυτόχρονα να βάλουμε μία τάξη, επειδή λένε πολλά για τη λιτότητα και ακούγεται πολύ η λιτότητα και ότι σταμάτησε, να θυμηθούμε ορισμένα για τη λιτότητα έτσι όπως τα έχουν περιγράψει στο παρελθόν. Δεν παίζει. Δεν θέλει να παίξει καθόλου. Τίποτα δεν θέλει. Είναι μια παραγωγούλα που την έχουμε φτιάξει και στο παρελθόν από τα παλιά κλασικά της ελληνικής δισκογραφίας και της παγκόσμιας διανόησης, γιατί αυτά έχουν μια αξία εδώ που έχουμε έρθει. Ωραία, να βάλουμε το Αυτιάς με τον Κουρουμπλή. Θα βρεις ένα ηχητικό εκεί που ο Αυτιάς έχει εξελιχθεί σε ωραίο τώρα τελευταία. Λέει πράγματα. Αν το ψιλοπειράξουμε εμείς λίγο και στο μοντάζ, βγαίνει καλύτερο. Γιατί πάμε στον Παναγιώτο Κουρουμπλή. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα. Καλά είστε? Φίλους μας παρακολουθούν. Παλεύω. Το ξέρω. Έτσι είναι. Παλεύω. Μπράβο, στο Σεμπέκικο είσαι πρώτος. Δεν κατάλαβα και πολλά γιατί έγινε ένα μπλοκάρισμα πάλι. Αλλά περίπου του ο Κουρουμπλής λέει ότι παλεύω, κύριε Αυτιά, παλεύω με αυτό το ύφος που λέει ο άνθρωπος που έχει στην πλάτη του την αγωνία ενός λαού και κάνει τα πάντα, ό,τι λέει ο Σόιμπλε δηλαδή, κάνει τα πάντα για να σώσει αυτόν τον λαό. Και είχαμε κολλήσει τον Αυτιά δίπλα που του λέει: Το βλέπω, κύριε Υπουργέ, γιατί χορεύεται ένα ζεϊμπέκικο. Επειδή κυκλοφορεί ένα βιντεάκι τώρα τελευταία με τον Κουρουμπλή να χορεύει το ζεϊμπέκικο. Δεν πειράζει, θα τα ακούσουμε και αύριο και αύριο μέρα και μεθαύριο. Δεν θα κολλήσουν τα ηχητικά. Πώς να αντέξουν και τα ηχητικά, το τι ψέμα έχει περάσει μέσα από αυτά τα ηχητικά, το τι ξεδιάντροπες απάτες έχουν υποθεί από αυτά τα ηχητικά. Παρόλο που εμείς εδώ πάντα φροντίζουμε να τα βάζουμε τα ηχητικά να λένε την αλήθεια, αυτά εκεί είναι κολλημένα και λένε τα δικά τους. Το βράδυ έχουμε τηλεοπτική ελληνοφρένεια. Αργά σήμερα, πολύ αργά, μετά τις 11 και 4, μα στη μαύρη, κατά μαύρη νύχτα, όπως είναι και η ζωή όλων, καθότι είναι το τελευταίο επεισόδιο της Λέξης που δεν λες, αυτό το σύριαλ που έχει συγκινήσει, τελειώνει και είναι και μεγαλύτερο. Οπότε αυτό είναι ένα ραντεβού για το βράδυ. Τώρα έχουμε το τρίτο μέρος του λαού, ελπίζω να ακουστεί κανονικό και μόνο του και αμέσως μετά μαγκαζίνο. Γεια σας. Ναι! Ωπα, ρε μεγάλε, σιγά, με τρόμαξες. Δεν περίμενες, ε. Απρόσμενη εξέλιξη. Απρόσμενη, πώς το είπε ο Σιμίτης. Ανέλπιστο. Ανέλπιστο. Ανέλπιστο, ανέλπιστο. Δεν υπάρχει ανομία, ειδικά μετά το δημοψήφισμα, ας πούμε, από το. Δεν υπάρχει ανομία που να κόβεται στα τρία. Γιατί υπάρχει αστυνομία. Λοιπόν, μετά το δημοψήφισμα, όλα είναι νόμιμα. Θέλω να πω στον Μπάγκαλο, άκουσε, Μπάγκαλε. 400 ευρώ το μήνα, αν θα βρει δουλειά, 12 ώρο. Δίμευση τη περιουσία του, θα πληρώσει τη ζημιά που έκανε, θα είσαι στον κόσμο, δεν θα πας φυλακή, χωρίς δικαίωμα εξόδου από τη χώρα. Ναι. Και ένα μέρος του μισθού σου, αγαπητέ μου Θόδωρε, θα πηγαίνει για να πληρώσει τη ζημιά που έκανες. Αυτή είναι η δικαιοσύνη. Και όχι μόνο ο Πάγκαλος, επειδή όλοι είναι οι ίδιοι σαν τον Πάγκαλο, με διαφορετικό περιθέλημα, ισχύει για όλους όσοι έχουν υπογράψει μνημόνια. Ευχαριστώ πολύ. Γεια. Άκουσα μια μικρή ιστοριούλα, πολύ μικρή, για να δεις τι εικόνα έχει η κοινωνία μας αυτή τη στιγμή, ναι, και πώς θέλουν να την απεικονίσουν οι δημοσιοκάφροι, ναι, οι οποίοι γουστάρουν, ρε παιδί μου, τον κόσμο να τον έχουν πάντα μέσα σε βαθιά νύχτα. Επειδή κάθε πρωί, τέλος πάντων, εγώ είμαι στο μαγαζί και βλέπω λυρητή και οικονόμου, είχε οικονόμου εκεί από το Sky ένα ρεπορτάζ στο Sky όσον αφορά για τους συνταξιούχους. Ήταν ένας συνταξιούχος ο μαύρος και έλεγε, ρε παιδί μου, ότι μου κόψανε τη σύνταξη και προσπαθώ να συντηρήσω το γιο μου, ο οποίος είναι 40 χρονών και άνεργος. Προσπαθώ να συντηρήσω, να βοηθήσω τα εγγόνια μου, τα οποία σπουδάζουν και είναι σε μαύρα χάλια, και τα έλεγε ο άνθρωπος με τόσο μεγάλη αγωνία και αγάπη για αυτό που έλεγε, τέλος πάντων. Και όντως, ρε παιδί μου, το ρεπορτάζ ήταν σοβαρό. Δηλαδή, λέω, κοίτα, ρε φίλε, τι γίνεται στην κατάσταση που ζούμε αυτή τη στιγμή σήμερα. Ναι. Και με το που τελειώνει το ρεπορτάζ, ρε φίλε, αντί να σχολιάσουν οι κουφάλες μετά κατευθείαν και να πούνε τι γίνεται, γυρνάει και τι λέει ο οικονόμου, ρε. Τι λέει, τον άλλο δίπλα το γυαλάκια, γυρνάει και του λέει, στο καπάκι τώρα σου λέω έτσι, στο δευτερόλεπτο του λέει, ο σπαλιάρας, ρε, του λέει, πόσες τελικά γκόμενες, ρε, θα πηδήξει εκεί πέρα στο Survivor, για πες μου, γιατί δεν ξέρω καθόλου. Και στο προηγούμενο δευτερόλεπτο έδειχνε τον μπαρ. Ο οποίος, ναι, φίλε, με δάκρυζε, έκλαιγε και έλεγε για τον γιο του που είναι 40 χρονών άνεργος, ναι, και προσπαθεί να ζήσει την οικογένειά του ποιος ο παππούς που παίρνει 400 ευρώ. Εντάξει, πώς να τους αγγίξει κιόλας σκεφτικά, αν το κοινωνικό τους, να μάθει όμως και τι θα επιδείξει και ο σπαλιάρας. Να τα λέμε κι αυτά. Σεξιστικό βέβαια, σεξιστικό δεν μ' αρέσει. Αυτό που θες να πεις, αρχίδια τους. Αυτό θες να πεις. Κοινώς αυτό λέω, ναι. Ο κύριος διευθυντής. Ναι, ναι. Όχι, δεν είσαι. Είμαι, άκου που σου λέω. Είσαι αρχή διευθυντής, εσύ. Ναι, ναι, ναι. Εσύ είσαι χωρίς το διευθυντή το ίδιο. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Αν μπορείς, πες τους αυτούς, γιατί βουλώσανε το στόμα τους τώρα που φτάνουν στη Γερμανία. Το κατοχικό δάνειο, τι έχει γίνει, Αποστόλη, το πήραμε. Ήταν μια κόκκινη γραμμή που πήγε. Όχι, εκείνη ήταν περιόδου γραμμή κόκκινη. Πες τους να παραγαπηθούν οι ξεφτυλισμένοι, μας έχουν ζαλίσει τα χέρια. Ευχαριστώ, Αποστόλη μου, γεια σου. Yeah. Ο Μπαλάφας, ξέρεις τι μου θυμίζει. Μου θυμίζει τα πιστά σκυλάκια που τρέχουν από πίσω, γλύφουν, αλλά δεν τους δίνει τόσο σημασία το αφεντικό τους. Έτσι, απλά τα έχει από πίσω, αυτό προσπαθούν να γλύψουν, να κάνουν, κάνουν τούμπες από εδώ και εκεί. Το ίδιο είναι και ο Μπαλάφας. Εγώ πιστεύω τον Μπαλάφα. Κανένα υψηλό βαθμό στέλεχος δεν τον ενημερώνει να του πει τι γίνεται. Παίρνει τις εφημερίδες το πρωί, τις διαβάζει όλες, κοιτάει τι σχόλια λένε οι δημοσιογράφοι, μπαίνει στο Twitter, κοιτάει από εδώ και εκεί και βγαίνει και λέει τις απαντήσεις του. Δεν τον ενημερώνει κανείς. Πόσες φορές βγαίνει να μιλήσει σε δημοσιογράφους, δεν λέει τίποτα μα τίποτα καινούριο. Ποτέ δεν θα μάθεις τίποτα από τον Μπαλάφα. Από αυτά που δεν ξέρεις ήδη δηλαδή. Αν πάρεις μια εφημερίδα το πρωί και τη διαβάσεις, αυτά να σου πει ο Μπαλάφας που λέει εφημερίδα. Τι γίνεται με τη διαπραγμάτευση, γενικολογίες πάντα, ό,τι διαβάζει από εδώ και από εκεί. Δεν του λένε οι υψηλόβαθμοι, ξέρεις, συμβαίνει αυτό, δεν ενημερώνονται. Έτσι, τα λέει μόνος του εκεί πέρα. Το ίδιο και ο Παπαδημούλης. Γενικολογίες, έτσι, από εδώ και από εκεί. Πασαλήματα.